Hola, hola Alberto. Hola Marc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ve? Sí, ¿y tú? Ve. Perfecta. La buena vida, ¿no? Sí. La buena vida, la buena vida. Del practiqueo. Sí, tú també, ¿no? Sí, home, clar. ¿Com et va tu? Bé, no em queixo. No et queixes. Home, tu ets el famós aquí, ara. La mano derecha la cal, casi, casi, ja. Mare meva, por un perro que maté, Ah, no te perros, eh? Bueno, Marc, què ens portes aquesta setmana? Bueno, avui tornem a estar aquí i és un cap de setmana especial, no? Aquest dissabte n'hi ha de tot una mica. Sí. Per exemple, què n'hi ha? Telecogresca. I què més? Aquí al costat de casa. Ah, sí, el concert, el concert aquí a La Palma. Home. Que, bueno, ara trucarem... Bueno, no sé si ja l'hem trucat o el trucarem, però trucarem a l'Àlex. El trucarem en algun moment del dia, això ho està clar. Sí, sí, en algun moment d'aquest programa el trucarem. I clar, aquí s'ha d'animar una mica l'ambientillo per després. Home, i tant. Bé, avui, com sempre, portem... el clàssic i la novetat del cap de setmana. Un moment, ja puc dir una cosa? La setmana que ve em sembla que no hi ha caigudes, no? No hi ha caigudes! Gràcies pels aplaudiments, Alberto. Això em deixa en un lloc molt correcte. No, no hi ha caigudes, bien. És veritat, és veritat. Perdona, Marc, perdona. Tens tota la raó. Ara tarda. No, no. Ja saps que ens encanta tenir-te aquí, sí, però... el peloteo. De tant en tant, de tant en tant, cal donar-te vacances. O que no vols vacances? Ja t'escriu un article, Alberto. Jo també en el meu blog personal. Vinga. Bueno, com sempre anirem amb la clàssica novetat i avui començarem pel clàssic. Vinga, Marc, canta. Bé, la cançó d'avui és una cançó del grup Guns N' Roses, del superfamós cantante Axl Rose i el guitarrista Slash, que ara ja no es porten ni volent, no es parlen directament. Bueno, la cançó és una cançó del CD Use Your Illusion, el número 1, no el 2, que el 2 és bastant plen, ja ho dic ara. Bueno, pullit. Del número 1, ja sabeu que jo sento... Jo lanzo pulles, és així. Ja que no està el guia avui encara, ja. M'ha estat una mica tranquil, em toca a mi. Un dia que puc, aprofita. Un dia que puc, que no em burxen, ho faré. Digues jo la teva sobre el reggaeton, endavant, et deixo. M'agrada el reggaeton. Molt bé, deixem-ho aquí. Seguim. Bueno, la cançó és una cançó que es diu... A veure... Live and Let Die, perquè això del live i el life... Vive y deja morir, seria? No viu i deixa morir, No sé, jo suposo que sí. No som professors d'anglès, ja ho diem aquí. Exacte, ni traurem el B2. No, ni de senyors, conya. Senyors governants... Ja avisem que no ho farem. Exacte, exacte. Bueno, doncs pues aquesta és la cançó. I aquesta cançó, a més, en directe, hi ha hagut un parell d'ocasions que l'han cantat amb l'Elton John. Que no, aquesta no és la versió, diguéssim, però només la trobem al YouTube, que sí, que si busqueu, endavant, la trobareu molt fàcilment. Una pregunta, pot ser que això sigui un remix, no veus? Estic amb el cap dels remixes, una versió d'una cançó dels Beatles, pot ser, o d'algun... No ho sé, em sembla que és un grup clàssic. Sí, d'un grup clàssic. Ja la buscarem, pel clàssic. Vale. Bueno, endavant amb la cançó i apa, fins ara. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let we'll be right back. Bueno, aquí som gent treballadora, sí. I hem sorgit el dubte. Sí. És una cançó de Paul McCartney i del seu grup després dels Beatles, The Wings, uh-huh. que van versionar Guns N' Roses. Molt bé, Alberto, eh? Moltes gràcies, Marc, per aquesta informació. I a tu per donar-nos peu a buscar-la, no? I aquesta informació, per ser extreta des del telèfon mòbil, perquè seguim sense wifi, eh? Ara. Segurament ja ho hauré dit també, però avui si ens truqueu només serà per parlar d'alguna merda que heu trepitjat pel carrer, perquè seguim sense wifi, per tant no us podrem punxar cap cançó que ens demaneu. Res de res. Res de res. Així anem. Pullit. Dos. De les grandes. Eh? Sí. Bueno, i ara anirem amb la novetat. Sí? Sí. Doncs vinc. Natillas de l'únic. Repetim, no passa res. No passa res, no passa res. La novetat és una cançó que ens porta bons moments que trobem a faltar. Jamax, deixem caure aquí. Sí, és veritat. Una gran iniciativa, eh? Sí, semblava una cosa així petitona i tal, però a mi m'agradava anar de tant en tant. Jo m'ho passava molt bé. Jo vaig anar dos o tres i em va agradar. Un cop en més, Festa Corbera, sí. És interessant. Podem canviar una mica de ritme, de nivell, està molt bé. A més, variava molt. Una setmana tenia rap, una altra un disc jockey que no me'n recordo qui era, però punxava amb les xancletes de la piscina. Jo sé com es diu, eh? No direm el nom. Només diré que punxa a Silenci. Ah, sí? Sí. Hosti, de debò? Aquest paio? Ho juro. Hosti. Que sí, fort. Sí, Silenci. Manresa. Sí, Silenci Manresa. Manresa. Bona discoteca, eh? Sí. Pels que no hagueu anat, bona discoteca. Ens ho apuntem, això. Uh-huh. Bé, la cançó era molt famosa als Jamax per un company que teníem aquí, el senyor Porejar, que va fer una de les seves. Sí, mítiques. Mítiques, però extraordinàries. I bé, la cançó és una cançó dels Black Eyed Peas. Un moment, podríem dir que Peter Languila ha estat influenciat pel ball de Paul Harker? És veritat. És el precursor. És el precursor, eh? És veritat. Si ho haguéssim gravat en vídeo, podríem reclamar drets d'autor, probablement. Bé, com dèiem, la cançó és dels Black Eyed Peas, uh-huh. i és la The Time, no? Boníssima. Que també és una versió, diria, no pot ser? Sí, jo també diria, és una versió dels anys 80, una cançó una miqueta, no sé, així, crec que era la de Dirty Dancing, pot ser? Em sona. Bueno, ara, mentre la d'això, sí. Ho busquem. Sí, perquè el meu mòbil és lent i, per tant, deixarem la cançó primer que soni. No tan lent com el wifi d'aquí, que és inexistent. Doble puya. Zasca! Vinga. Ajuntament. Ajuntament. Tu? Som-hi? Vinga, dale. International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Make it this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I they calling me Mick Jagger. I be rolling like a stone jet, set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yes, yeah, gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all. Haters better step back, ladies, download your app. I'm the party application, rocking just like that. International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear, well, this is true, and I owe it all to you. Bueno, estem aquí ja. Us han pillat. Bueno, pues, com ve a dir l'Alberto abans, que porta dos de dos, aquesta cançó era de... Sí. De la pel·lícula Dirty Dancing. Molt bé. No recordo el cantant, cantante, no. Cantanta. Dirty Dancing. Dirty Dancing. Senyora Dirty Dancing. Això mismo. Bueno, i fins aquí el Caigudes de Güell. Moltes gràcies, Marc. Vinga. Ens veiem per Telecogresca, no? Ens veiem per allà. Doncs vinga, a reveure. Adéu, guapo. Adéu. Y la persona que sube para arriba y pase algo a mi hijo, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. ¡Es un mal al tío! The Crappy Hour.